sau pe cee.forbes.ro. 36 de case ridicate în doar 5 zile? Se poate dacă ne dai și tu o mână de ajutor. Fii voluntar la Big Build între 2 și 6 octombrie la Bacău. Înscrie-te pe habitat.ro/bigbuild până pe 14 septembrie și schimbă viața a 36 de familii nevoiașe din Bacău. N-ai nevoie de experiență. Te învățăm noi cum să construiești o casă în timp record. Big Build e un eveniment de construcție accelerată și voluntariat organizat de Habitat for Humanity România. Proiect susținut de Europa FM. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Irma, printre cele mai mari uragane din istorie, mătură Florida. Cel puțin 4 persoane au murit. Deși a scăzut la gradul 1, locuitorii din Florida sunt sfătuiți să nu iasă din case. Este un record, iarăși o premieră, că în același timp au fost emise alerte de uragan pentru 3 uragane. La noi, ministrul educației prezintă scuze pentru greșelile de gramatică din discursul său de început de an școlar. Liviu Pop a dat vina pe un consilier din minister. Un funcționar din minister la transcriere a greșit. E o greșeală pe care mi-o asum. Nu cred că este același funcționar care a scris județul Târgoviște. Cum s-a transformat programul Cornul și Laptele în ultima vreme? În Brăila, elevii vor primi lapte și mere. Iar Mircea Băsescu, aflat la penitenciarul Poarta Albă, va fi eliberat condiționat. Procurorii DNA au cerut de fiecare dată respingerea eliberării condiționate pe motiv că Mircea Băsescu nu ar fi dat suficiente dovezi de îndreptare. Prognoza meteo pentru început. Alertă meteo de ploi și vânt puternic de astăzi de la ora 17 până mâine seara la ora 21. Va fi vânt în majoritatea regiunilor, dar mai ales în Banat, Dobrogea și la munte. La noapte și mâine vor veni ploi în reprize în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, la deal și la munte. Deocamdată astăzi, vreme călduroasă, cu maxime între 24 de grade în nordul litoralului și 36 în lunga Dunării și izolat în Muntenia. În București acum 29 de grade, maxima va fi de 35. Ascultați știrile Europa FM. În Statele Unite, uraganul Irma a fost retrogradat la gradul 1, însă pericolul nu a trecut. Locuitorii din Florida sunt sfătuiți să rămână în continuare în case, sunt interzise deplasările, multe străzi au fost inundate și milioane de locuințe au rămas fără energie electrică. Cel puțin 4 persoane au murit până acum. Și vă amintesc că aproape 7 milioane de oameni au fost evacuați din Florida și Georgia, unele persoane s-au refugiat în adăposturi, altele la rude ori hoteluri. Ciprian Ioana. Chiar dacă uraganul Irma a fost retrogradat la gradul 1, există în continuare rafale puternice de vânt care amenință statul Florida. Majorul Richard Rand a declarat pentru CNN că autoritățile rămân în alertă. Our first priority is to get our boots back on the ground. We have teams of 25 officers going out doing assessments. Prioritatea noastră este să rămânem mobilizați, să fim pregătiți. Avem echipe pregătite să acționeze non-stop, a spus oficialul. În continuare sunt multe străzi inundate și locuințe fără curent electric. Oamenii vor să iasă, sunt curioși, vor să știe ce se întâmplă, dar noi sfătuim să rămână în case. Pericolul nu a trecut, a adăugat majorul. Reporterii CNN la rândul lor transmit din mijlocul furtunii. Imaginile prezentate de televiziunile americane arată străzi cuprinse de apă, semafoare smulse de vânt, dar și vietăți marine eșuate pe uscat. Din ordinul președintelui Donald Trump, în Florida a fost declarată starea de catastrofă naturală. De altfel, liderul de la Casa Albă are programată o vizită în zonă. De asemenea, stare de urgență a fost decretată în Alabama, Carolina de Nord și Carolina de Sud. În total, 36 de milioane de oameni trăiesc în zonele aflate sub alertă. Directoarea Administrației Naționale Meteo, Florinela Georgescu, a explicat pentru Europa FM cum se explică trecerea uraganului într-o categorie inferioară. Uraganul a avansat mai mult înspre uscat, este mai rău pentru că zona de uscat afectată a fost astfel mai mare, pe de altă parte însă el a slăbit în intensitate. Oricum se anticipează că va mai avea suficientă forță să măture toată Florida și să ajungă la intensitate desigur mult scăzută în statele de la nordul Floridei și apoi treptat să se stingă. Specialiștii apreciază că Irma, printre cele mai mari uragane din istorie, va scădea în intensitate după ce va părăsi Florida. Meteorologii americani spun că acest uragan, Irma, are vitezele la rafală consemnate cele mai mari, de peste 300 de kilometri pe oră. A avut o viață foarte lungă. Se pare că durata care uraganul a avut forța 4 și 5 a fost iarăși una record. În aceste zile au mai fost active încă două uragane. Este un record, iarăși o premieră, că în același timp au fost emise alerte de uragan pentru 3 uragane. 24 de ore, cam atât apreciază specialiștii că se vor mai resimți fenomenele asociate uraganului Irma. Între timp, președintele francez Emmanuel Macron merge diseară în Caraibe, pe insula Saint-Martin, administrată de Franța, insulă devastată de uraganul Irma. Opoziția din Paris a cerut o anchetă parlamentară privind modul în care a fost gestionată criza provocată de uragan, dacă au fost suficiente forțe militare și civile. Din Paris, ministrul de interne anunță că va accepta bucuros această comisie de anchetă. Ana Stoian. Opoziția franceză a cerut în unanimitate să se deschidă o anchetă parlamentară asupra modului în care guvernul a gestionat situația în timpul uraganului Irma pe insulele franceze Saint-Martin și Saint-Barthélemy, denunțând o lipsă de pregătire a autorităților. În weekend, în urma unei reuniuni de criză, ministrul de interne Gérard Colomb a anunțat plecarea șefului statului către insula Saint-Martin. Le président de la République a décidé de partir dans la nuit de lundi à mardi pour Saint-Martin. Emmanuel Macron va ajunge noaptea aceasta pe Saint-Martin, aflată sub suveranitate franceză, a spus ministrul de interne. El va petrece ziua pe insulă și va discuta cu aleșii și locuitorii. Ministrul de interne a mai spus că acceptă bucuros orice comisie de anchetă și că va răspunde tuturor întrebărilor. Ei vor vedea cât de mobilizate erau echipele, a spus Gérard Colomb, declarându-se încrezător că încă de la început guvernul a luat decizii bune. Potrivit unui bilanț provizoriu, Irma s-a soldat cu 10 morți și 12 răniți în partea franceză a Saint-Martin și pe Saint-Barthélemy. 7 persoane au fost date dispărute, potrivit Reuters. Mai mulți români care se află pe insula Saint-Martin au cerut asistența autorităților române. Paul Ciocoiu, purtător de cuvânt al Ministerului Român de Externe. Avem mai multe cereri de asistență consulară venite din partea cetățenilor români aflați în Caraibe. Mai exact, avem 4 cetățeni români din zona olandeză a insulei Saint-Martin, cum se pronunță olandeză, și din 3 din partea franceză a insulei Saint-Martin. Pentru a răspunde acestor cereri de asistență consulară, suntem în legătură permanentă directă cu autoritățile locale și mă refer aici la autoritățile olandeze și franceze. Purtăm discuții inclusiv cu celulele de criză de la nivelul ministerilor, afacerilor externe ale celor două țări. Purtăm discuții cu ambasade ale unor țări ai căror cetățeni sunt de asemenea izolați pe aceste insule. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Educației înapoi în zona în care a copilărit, Liviu Pop, a deschis astăzi anul școlar la Vișeu de Jos, în Maramureș. Credeți-mă că și eu am venit din Danova, la 2 km și jumătate dintr-o clasă simultană, acum 33 de ani, 34 de ani. Veneam în școala din Vișeu de Jos, pe jos de acolo până aici, iar sâmbătă, că aveam ore și sâmbătă, mai mergeam și până sub deal, pentru cei care nu știu. N-am crezut niciodată că voi ajunge ministrul educației. N-am ajuns că sunt cel mai frumos sau cel mai urât, cel mai gras sau cel mai slab. Am ajuns că am avut încredere în tot ceea ce înseamnă școală românească și am avut o echipă extraordinară, indiferent unde am fost, în sală, la profesorală, în mișcarea sindicală sau acum astăzi în Partidul Social Democrat. Ce ar vrea să facă Liviu Pop cât va fi ministru al educației? Astăzi avem ocazia și alături de echipa guvernamentală, alături de colegii mei din Consiliul Județean, din Parlamentul României, din autoritățile locale, indiferent de culoarea politică, avem șansa să reclădim încrederea în dascălul român, să învățăm pe copii să învețe. Cred că asta este principalul lucru pe care trebuie să-l facă școala românească în următorii ani. Să avem încredere în noi. Și aici o spun tuturor copiilor care astăzi se află pentru prima dată sau pentru nu știu câte oară în curtea școlii. Vă asigur că atât timp cât voi fi în funcțiile publice, voi face totul pentru școala românească, pentru dascăl. O nouă gafă a ministrului educației, jurnaliștii de la Antena 3 au filmat o pagină a discursului în care cuvântul copii din sintagma copiii dumneavoastră era scris cu 2 i. Ulterior, ministrul a spus că de vină ar fi un consilier din minister. Jurnaliștii au insistat, au vrut ca ministrul să explice de ce se scrie cuvântul copiii cu 3 de i. Forma inițială a discursului, forma discursului meu este pusă pe bloc. Un funcționar din minister la transcriere a greșit corectând anumite lucruri. E o greșeală pe care mi-o asum în numele funcționarului din minister. Nu cred că este același funcționar care a scris județul Târgoviște, ar fi trist pentru minister. Eu să vă rog să ne explicați dumneavoastră acea regulă gramaticală, când se scrie cuvântul copii cu 2 i și când se scrie cu 3 i. Lucrul acesta e simplu, când e o vorbă copii cuiva, punem cu 3 i, ca și roșii trandafir sau trandafirii roșii. Bun, și al treilea i ce este? În ce sens ce este? Din punct de vedere gramatical. Alo? Da, vă întrebam ce este al treilea i din punct de vedere gramatical. Ai cui copii? Copiii dumneavoastră. Nu. Este un articol hotărât sau nehotărât? Vă las pe dumneavoastră să vă răspundeți la această întrebare. Continuăm jurnalul. În timp ce Liviu Pop ținea astăzi o cuvântare la Vișeul de Jos, în București, la Colegiul Gheorghe Șinca, i-a vorbit șeful statului, Klaus Iohannis, a spus că ne întoarcem la vremuri de mult apuse și că guvernanții au idei neobișnuite, cum ar fi manual unic pentru fiecare materie. Din nefericire, condițiile de studiu nu sunt peste tot așa de bune ca în colegiul vostru. Există, din păcate, mulți elevi în România care încep anul școlar fără manuale sau în clădiri care nu respectă standarde minime. Se pare că de fiecare dată începerea noului an școlar pe unii îi ia prin surprindere. Fiecare guvern ridică din umeri, arătând cu degetul spre guvernul dinainte. Așa însă lucrurile nu se îmbunătățesc. Iar prima doamnă Carmen Iohannis a participat la deschiderea noului an școlar la Colegiul Gheorghe Lazăr din Sibiu, unde predă limba engleză și este dirigintă la o clasă a 12-a. Gabriela Firea, printre viitori apicultori și bucătari, primarul general al Capitalei a ales să participe la deschiderea noului an școlar la liceul Viaceslav Harna din sectorul 1. Acest liceu de tradiție, care a fost înființat acum 46 de ani, are și o secție unică, un profil, aș putea să spun, unic, și mă refer la cel apicol. De asemenea, cu sprijinul cadrelor didactice de la acest liceu, există și o secție cu foarte mare cerere pe piață în acest moment, și mă refer la cea de gastronomie, și de asemenea, o secție unde îi pregătește pe specialiștii în a îngriji animalele de companie. Rămânem la școală. Programul Cornul și Laptele s-a tot transformat în ultimii ani. Guvernul a adăugat pe lista produselor pe care ar urma să le primească elevii și fructe și legume. Valoarea acestor produse pentru un elev este fixată la 2 lei și 5 bani pe zi. Numai că nu în toate județele s-au terminat licitațiile. În Brăila, de exemplu, elevii vor primi doar lapte și mere. Cu detalii, Teodor Tiță. Guvernul a aprobat recent lista cu fructe, legume, produse lactate și de panificație care se vor distribui preșcolarilor și elevilor până la gimnaziu în acest an școlar. Pe lista guvernului sunt mere, pere, struguri, prune, morcov păstârnac, țelină, rădăcină, sfeclă roșie, ardei grași și castraveți proaspeți. Fiecare elev ar trebui să primească gratuit două porții de fructe și sau legume, două porții de lapte, o porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație. Aproape 400 de milioane de lei s-au acordat de la buget și peste 2 milioane de elevi și preșcolari vor beneficia de acest program. Practic, guvernul a unit programele de încurajare a consumului de fructe și legume în școli și laptele și cornul pentru a asigura participarea României la programul pentru școli al Uniunii Europene ce se derulează în perioada 2017-2023. Numai că nu în toate județele s-au terminat licitațiile pentru aceste produse. La Brăila, de exemplu, elevii vor primi doar lapte și mere deocamdată. Programul guvernamental Cornul și Laptele a fost lansat în 2002 de guvernul Adrian Năstase. Numai că mulți dintre copii nu mâncau aceste produse. Nu de puține ori ei au primit alimente expirate sau de o calitate proastă. Ascultați știrile Europa FM. Mircea Băsescu, aflat la penitenciarul Poarta Albă, va fi eliberat condiționat, așa hotărât astăzi Tribunalul Constanța, iar decizia este definitivă. Fratele fostului președinte al României, Traian Băsescu, a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență, transmite Gülfer Predescu. Tribunalul Constanța respinge pentru prima dată contestația procurorilor DNA la decizia judecătoriei Medgidia de eliberare condiționată a lui Mircea Băsescu din penitenciar. Au fost până acum 3 cereri de eliberare condiționată ale condamnatului, toate solicitate de Comisia de Specialitate din penitenciar. Procurorii DNA au cerut de fiecare dată respingerea eliberării condiționate pe motiv că Mircea Băsescu nu ar fi dat suficiente dovezi de îndreptare. În afară de faptul că a îndeplinit de mult fracția legală pentru eliberare eliberare, există suficiente dovezi de îndreptare, i-a contrazis apărarea. Iar Mircea Băsescu a amintit în ședințele de judecată că DNA a contestat eliberarea lui, dar nu a spus niciodată ce dovezi de îndreptare trebuie să aducă. Judecătorul a cântărit argumentele părților și, după o amânare de o săptămână, a decis respingerea contestației procurorilor DNA. Mircea Băsescu este liber. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! CFR Cluj s-a desprins în fruntea clasamentului după ce a învins-o pe CSU Craiova pe teren propriu 2-1 în etapa a 9-a a Ligii 1. Cel mai important moment al meciului a fost în minutul 38, când Deac a căzut în careul advers după un duel cu Thiago Ferreira, iar arbitrul Adrian Comănescu a dictat penalti și l-a eliminat apoi pe fundașul oltenilor la intervenția unui asistent. Culiu a transformat lovitura de pedeapsă, Balde a făcut 2-0 în minutul 64, iar craiovenii au redus diferența în minutul 81, tot din lovitură de la 11 metri, transformată de Gustavo. CFR Cluj are acum 4 puncte avans față de Astra, CSU Craiova și FCSB. Tot ieri, FC Voluntari s-a impus cu 3-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe, după un hat-trick reușit după pauză de fostul stelist Tudorie. Gazdele au jucat în 10 aproape o repriză, Dima fiind eliminat în minutul 50. Runda se încheie astăzi cu meciurile Gazmetan Mediaș Concordia Chiajna și Dinamo ACS Poli Timișoara. Despre noua ediție de campionat, dar și despre debutul de joia lui FCSB în grupele Europa League acasă cu Victoria Pilsen, va vorbi diseară la Europa FM antrenorul roșialbaștilor Nicolae Dică, invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero de la ora 21. Lazio Roma a învins-o cu 4-1 pe AC Milan în derbiul etapei a 3-a din Serie A. Ștefan Radu a fost titular la gazde și a jucat până în minutul 80. Atacantul Ciro Immobile a fost eroul meciului cu 3 goluri marcate între minutele 38 și 48 plus o pasă decisivă la reușita lui Luis Alberto. Să mai spunem că echipa lui George Pușcaș, nou promovată a Benevento, a fost învinsă în minutul 93 pe teren propriu de AC Torino, scor 1-0. Rafael Nadal a câștigat pentru a treia oară în carieră trofeul de la US Open. Liderul mondial l-a învins fără probleme în finala de azi noapte pe sudafricanul Kevin Anderson, 6-3, 6-3, 6-4. În vârstă de 31 de ani, Nadal a ajuns la 16 trofee de Grand Slam, 3 mai puține decât Roger Federer. Spaniolul a mai triumfat anul acesta la Roland Garros, Monte Carlo, Barcelona și Madrid. Spania a învins Turcia cu 73-56 și s-a calificat în sferturile de finală ale Eurobasket. Celelalte 3 reprezentative ieșite din grupa de la Cluj au fost eliminate în optimi. Ungaria a fost învinsă de Serbia 86-78, Muntenegru a cedat în fața Letoniei 168, în timp ce Croația nu a făcut față Rusiei 101-78. Sferturile campionatului continental de basket se vor disputa mâine și miercuri, după programul Spania-Germania, Slovenia-Letonia, Grecia-Rusia și Italia-Serbia. 13 și 16 minute, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Românii, vorbim cu românii, cu 2 I. Apropo, am văzut că te-ai bâlbâit la viitorii. Da, da, m-am bâlbâit la început de cuvânt, la viitor, nu la sfârșit, la I. Nu viitorii, nu viitori, viitorii. Uite, cu 4 de I. Ce-ți trebuie, domnule, să știi articolul hotărât dacă poți ajunge ministrul educației și fără el? Vă întreb astăzi, dragi români, cu un singur I, care ar trebui să fie motivația pentru care le spuneți copiilor să meargă la școală? De ce să meargă? Imediat începem.